وقالوا اتخذ الله ولدا او وایدی ونیولی دی الله تعالی نازولی دا بل زجر الله تعالی ذکر کوي یهود و نصارا او نور و مشرکانو ته او په دې کې جواب دی د شپږمې شبهې هر کله چې قرآن کریم کې زی په زی باندې عبدیت او عجز د انبیاء علیه السلام بیان شو پیغمبران د الله تعالی عاجزه بندگان دي دغه سی د ملائکو عجز الله تعالی بیان ک نو مشرکانو یهود او نصاراو په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وک وای تاسو خود الله تعالی د پیغمبرانو د ملائکو بیا ادبی کوي هغه ته تاسو عباد وای تاسو ته بندگان وای او تاسو ته وای چې دا عاجز دي نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض وک نن سبا ما اکثر دغه سی ده خپکی گو بنه خو دا خبره چې دا پر ډیرو خلکو وشته دی یو څوک حق خبرو کې حق خبره نغې ته بیا سوی وای دا خو د علماو بیزتی وکړه ده وای د جمهوریت خو غټ علما قائل دي دا خبره کوي کنه نو کله به چې نبی علیه السلام د الله تعالی د پیغمبرانو د عیسی علیه السلام دغه سې د نورو پیغمبرانو عجز بیان کړه د ملایکو عجز یې بیان کړه چې دا عاجزه بندگان دي د الله تعالی زیو ترې تاسو پیغمبرانو بیزتی کوي په کله د پیغمبرانو بیزتی کړی ده په تاسو خو ته وای چې دا عباد دي دا بندگان دي او عاجز دي نو دا بیزتی ده کنه نو دا ټکم نشي ویل چېر جمهوریت کوپر دی که چاو ته کوپر نه دی ویل خطا شوی دی الله تعالی دې معاف کړي الله تعالی دې توبخنه وکړي دا ځان ته موضوع ده نو دا خبره کې الله تعالی دې آیاتونو کې داغي جواب کوي په طریقې د الزام سره حاصل له جوابداري مونږ خو بیا د بینه ده کړي بلکې تاسو الله تعالی ته کنځلې کوي تاسو چې تاسو د پیغمبرانو د ملایکو به دې کړي تاسو خو الله ته کنځلې کوي هغه څنګه په حدیث مبارکو کې راغلي دي صحیح حدیث دی څوک چې الله تعالی ته د ولد نسبت کوي نو دا الله تعالی ته کنځلې کوي څوک چې الله تعالی تر ولد نسبت کوي څوک چې د الله تعالی سره شرک کوي نو دا الله ته کنځلې دي نو مونږ خو ته عباد ویلې دي دا کنځلې نه دي مونږ وای دا عاجز بندگان دي دا کنځلې نه دي خو تاسو له د اولوهیت درجه ورکړې ده تاسو الله ته کنځلې کړې دي ځکه دا د الله تعالی سره شرک دی په حدیث کې راغلی دي چې الله تعالی د دینه پاک دی او دا الله تعالی ته کنځلې دي دا الله تعالی ته کنځلې دي نو الله تعالی په هغه باندې رد ذکر کوي و اما شتمه ایایا فقوله لی ولدن فسبحان ان اتخذ صاحبته او ولدا صحیح حدیث ته ده الله تعالی وچ ما ته کنځلې دادی چې یو څوک ما ته رچا نسبت وکي چې دا د الله تعالی ولد دی دا د الله تعالی و نازولې دی نو دا الله تعالی ته کنځلې دی الله تعالی دینه پاک دی وقالوا اتخذ الله او وایدیو چې نیولې دی الله تعالی ولدن ولد دې د باندې ځان پوهې کوي دا په قرآن کریم کې بیا هم راځي یو دی ولد حقیقي چې هغه د والدینو نه د مور او پلار نه پیدا شوی بنا په دې باندې باندې په دې معنا باندې په مشرکانو کې داسې څوک نه و چې الله تعالی ته نسبت د ولد کاو چې دا د الله تعالی نه پیدا دی نعوذ بالله من ذلک ها کړه بعضې مشرکانو چرته عقیده وه هغه به واخو نور د عموما د مشرکانو د عقیده نه وه او دویم دی ولد حکمی ولد حکمی دی ته وایي چې د پلار صفات هغه په اولاد کې ښکاره شي او په پلار باندې دومره زیات ګران شي چې پلار سه خپل اختیارات هغه ته وسپاري نو مشرکان په دې معنی باندې چې عزیر علیه السلام نسبت الله تعالی ته کو یا ملائکو ته نسبت کول یا نور پیغمبرانو ته یا عیسی علیه السلام ته هغه په دې اعتبار باندې کول چې ولد حکمی دی دا په الله تعالی باندې ډیر ګران دی نو الله تعالی خپل سه اختیارات د تسپارل دي الله تعالی په ډیر خپکیږي د الله تعالی نه زولې دي نو سو ته نه وای بس الله تعالی د الله تعالی باندې دا غ مینه محبت ډیر غالب شوی ده نو مجبورن الله تعالی سه کارونه د تسپارل دي هغه ته نه زولې وای وای دا الله تعالی کړی ده نو الله تعالی په هغه باندې رد ذکر کوي او رد ذکر کوي په ډیرو طریقو باندې او مشرکانو ور دې لپاره یو خبره کوله شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کردی پا حجت اللہ البالغہ کی آغی بدا خبر ذکر کولا وی تاسو آئی چی اللہ تعالی یو دے مشرکانو با عقیدہ داوا وی تاسو آئی چی اللہ تعالی یو دے نو دا دنیا پا بادشاہانو کی دا سی دا چی دا دنیا دا بادشاہانو وزیرانی اغی ته چو سوک ور رسی نو دا غیر پار خپل کسان مقرر کړی دا غی په واسطه باندې تور دی لکه سرنګی چې دنیا د بادشاہانو د پار وزیرانی او دا غیر پار لاندې معاونینی او ست تصرفات او اختیارات اغی ته سپارلی نو دغه سید الله تعالی بادشاہی هم ده الله تعالی هم دغه سید ډیر ته محتاج دی دار مشرکان او عقیده د دیو جنا ورسو په یوزې کې ان شاء الله راشده وضاحت به وکړو مشرکان او دلایل سدي مشرکانو چې د خپلو بی دین خبرو د پاره دلیل نیوه نو پاغو کې یو دلیل الاقصیه الباطله باطل قیاس چې دا یو دلیل د مشرکانو د پاره یو دلیل به پدې کې دغه هغه پیش کاوه د مشرکانو د عقیده د خپل عقیده د پاره او د الله قیاس به کاوه په دنیا په بادشاهانو باندې وقالوا اتخذ الله ولدا او وای دی چې نیولې دی الله تعالی زوی یعنی نازولې دی الله تعالی نائب دی اوس الله تعالی رد ذکر کوي پاغي باندې اول رد سبحانه پاک دی الله تعالی د نازولې نه دا الله تعالی نازولې ته حاجت نشته رې پاک دی الله تعالی دویم بل له ما فی السماوات والارض خاص دی الله تعالی په اختیار کړي هغه چیزونه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي دریم کل له قانتون دا ټول د الله تعالی لپاره تابعداری کوونکې دي دا ټول د الله تعالی لپاره تابعداری کوونکې دي نو امام قرطبی معنی ذکر کړی دا مذللون مسخرون لما خلق له بس دا ټول مخلوقات مسخر دي تابع دي د هغه سره لپاره چې دا د هغه لپاره پیدا شوی دي مسخرون لما خلق مذللون او مسخرون لما خلق له بس دا مسخرون مذللون لما خلق له بس دا تعبیر دا غیر پاره امام قرطبی دا ذکر کړی او دغه سی تفسیر بغویم دا ذکر کړی وقال اتخذ الله ولدا شیخ لله کابل گرامی رحمه الله تعالی اغه ډیر زیات عجیب خبره وکوله په قران کې دا لفظ ډیر زیات راغله اتخاذ الولد وی اتخاذ په هغه ځای کې استعمالیږي چی وینه خودی وکړي و اتخاذ په هغه کې استعمالیږي چې وینه حقیقت هغه شنه خودی او هغه شان دي کړي او دا غیر فاربیا مثال ذکر ک و عرب اتخذوه صدیقا دا هغه نه دوست جوړ ک هغه دوست نه دی یا وی قران کریم کې د موسی علی السلام په واره کې سوره قصص کې وراشي او نتخذوه ولدا یا به اولی ونی سو په زیتو باندې نو زوی خوونه خودی ویم به ونیسو او دغه سید د یوسف علی السلام په واره کې ویل او نتخذه ولدا وونه خو وبیکو نو قال اتخذ الله ولدا دی ویني ولدی الله تعالی ولد لره نشته نه د الله ولد نشته خودی وای داسې دی د الله تعالی نشته وی اتخاذ وی دغه سید کې راځي نو دې کې دغه معنا ده د الله ولد شته نه خودی وای دیو ته نسبت کړي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کی دی اللہ تعالی د اسمانونو د زمکی اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون دی آیات کی اللہ تعالی رد کئ په دوو طریقو سره مخ کی درې طریقې بیان شولې نو دی کی دو بیانې نو دا پنځه طریقې شولې درد بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کی دی اللہ تعالی د اسمانونو د زمکی بدیع سمانه ده نو ابن کثیر مانا کړی دا ډیره بهترینه بدیع السماوات خالقهما من غیر مثال سبقا دا مثال سابق نه اس مثال سابق موجود نه دی مخکینی نقشه موجود نه لو الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی خالقهما من غیر مثال سبقا سابق مثال نشته رې نقشه نشته رې الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړل نو ځکه دغه معنا کو بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کی اللہ تعالی د اسمانونو او د ځمکې کړي بدیع السماوات امام قرطبی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي وای په اصطلاح د شریعت کې بدعت هم د دین اخیستل شوی بدیع السماوات بدعت او بدعت په اصطلاح د شریعت کې هم هغه سیسته ویل کېږي امام قرطبی دا تعریف کړی دی وی اغا سیس چی موافق دا اللہ تعالی دا کتاب او دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا عمل دا صحابہ کرام نی چی کم یو کار پا دین کی خلق کی اغا دا دا اللہ تعالی دا کتاب سره برابر نی دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا طریقی سره برابر نی او دا صحابہ کرامو دا عمل سره برابر نی بس اغیر تولے کی گی بدعات او مجالس رابرار کی تعریب ذکر شوی دا بدعات وی هر هغه کار چې نبی علیہ السلام نه کړي او نه د هغه طرف ته ترغیب ورکړي بس هغه ته ویل کیږي بدعت. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته هر هغه کار هر هغه عمل هر هغه قانون چې په هغه باندې د الله تعالی د پیغمبر امر نشته دی د الله تعالی امر په هغه باندې نشته دی بس هغه رد دی هغه که قانون دی که هغه عقیده ده که هغه عمل دی هغه چې هر شی دی بس هغه مردود دی هغه رد دی. بیا بدعت ده په دوه قسمه دی ډیر په اختصار سره. یو بدعت فی الدین دی او هغې ته بدعت فی المقاصد هم وی. بدعت فی الدین یو عمل یا یو وصف چې هغه ته په داخل په دین کې هغه وګڼي او یو تر سنت نوم ورکړي یو تر مستحب نوم ورکړي بس هغې ته ویل کیږي بدعت فی الدین. په قرآن سره یو شی ثابت نه دی په احادیث سره نه دی یا د صحابه کرامو په عمل سره نه دی او ته په دین کې داخل کې یو ته سنت وي یو ته مستحب وي یو ته فرض وي دې ته وایي بدعت فی الدین. دویم قسم دی بدعت للدین هغې ته بدعت فی الوسائل هم ویل کیږي. یو کار دی ته د دین د اوچتوالي دپاره ذریعه وګڼي نو دغه جواز لري هغه صحیح دی لکه مثلا مدرسې جوړول د کتابونو تصنیف کول یا د نشر و اشاعت د دین دپاره مثلا لوډسپیکر استعمالول نو دا اوس بدعت دی یعنی په دا د دین د اوچتوالي دپاره یو نوی کار ایجاد شوی دی چې دا د نبی علیه السلام په زمانه کې هم نه و او د صحابه کرامو په دور کې هم دا نه و خو دا بدعت فی الدین نه دی دا یعنی دا نه څوک مستحب ګڼي او نه سنت ګڼي او نه فرض ګڼي بلکې بدعت للدین دی بدعت فی الوسائل دی یعنی د دین د اوچتوالي دپاره یو وسیله ده یو ذریعه ده دا استعمال شوی ده. که تاسو پوره تفصیل بیا ردی غواړئ نو علامه شاطبی رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الاعتصام کې هغه پوره وضاحت بیا کتلی شي. خو دې کې دومره یو خبره مې ته ذهن ته درواچوله د بدعت تعریف او بیا د هغې اقسام په اختصار سره. وإذا قد بديع السماوات والأرض ناشنا پیدا کونکی دی الله تعالی بغیر د مثال سابق نه اسمانونو زمکی لرا. وإذا قضا امرا کله چی اراده وکي الله تعالی د یو کار اذا قضا اذا اراده کله چی اراده وکي الله تعالی د یو کار فإنما يقول له یقینا او یغیتا کن شاء فیکون وسغه موجود شی. دا پنځمه طریقه شول درده الله تعالی ولت محتاج نه دی ځکه الله تعالی چی کله یو کار ته اراده وکي الله تعالی موجود شنو بس هغه موجود شي. امام راجی رحمۃ اللہ علیہ و خبر کړی دا اگر ځان سره ولیکي هغه وی اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون د دې معنی سره هغه وی المراد من هذه الكلمه وی مراد دې کلمه نه کړی چې قران کې دا کلمه راشي اذا ارا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون خلق عام وی الله تعالی كن فيكون ذات دی دا کلمه چې وی کړه قران کې راشي ور دې څه معنی ده وهي المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء ده الله تعالى اغا ده قدرت نافذ دل دي په طریقې د جلتی سره په د چیزونو په پیدایش کې بس د دې مطلب او معنا ده چې ده الله قدرت د غسیس په پیدایش کې زر ورننه او دی هغه موجود شي. والمراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء ده سيزونو پا پیدائش کی ده الله تعالى قدرت اغا نفوذو کی پا طریقه ده جلتای بانه بس سمدس موجود چی بس ده معنى و مطلب ده کلمه ده غده نو ده الله تعالى اراده یو کار ته وکي اغا زر موجوده دل بس ده الله پا قدرت سر اغا زر موجود چی بس ده معنى ده فإنما يقول له يقين ويغيتا كن شا فيكون نغ موجود چی داد الله تعالی دغه قدرت نه اراده داد الله تعالی دغه قدرت نه کنایه ده بس د الله تعالی قدرت زر هغه ته ورشي او کار موجود شي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي او جواب دی لومې شبهه نه شبهه په دې آیات کې شبہ داوا مفسرین لکھلی دی اول چې دا اعتراض شاه کړی نو سو کوئی دا نسواراو کړی دی سو کوئی دا یهودیانو کړی دی او سو کوئی دا مشرکین عرب کړی دی نو تاسو دې کې وګورئ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کړی دی، سړیا د انسواراو دی، دا یهودیانو دی، دا مشرکانو دی، هر چا چې کړی دی دا ټول ته شامل دی. کدا سوال هر چا کړی دی، دا تپوس هر چا کړی دی، جواب یې دغه دی. اغه سوال څه دی؟ لولا یکلمن الله او تاتینا آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ستا پر رسالت دی، الله تعالی زمونږ سره خبر یو کی که ته حق پیغمبر یې، نو بس الله تعالی دې مونږ ته پخپل وو چې دا زما حق پیغمبر دی، بس مونږ دې ومنو. الله تعالی فاقی باندې جواب ذکر کوي، الزامی جواب. الله تعالی وی چې د هرې زمانی کافرانو، د هرې زمانی مشرکانو همدغه سي د خپل پیغمبرانو نه دا مطالبه کړی و. الله تعالی پیغمبر خفکیږم دا یوازې ستانه نه کوي، دا مطالبه دا د هرې زمانی د پیغمبرانو نه د هغه زمانی مشرکانو دا مطالبه کړی و. وقال الذين اوايها كسان لا يعلمون چغن پویگی لولا يكلمنا الله ولي خبرن کی زمون سر الله تعالی تفسیر جلالین وی انک رسوله دغه ذکر سر داولی کی پیدا ورته درکئی ولي خبرن کی زمون سر الله تعالی انک رسوله چته د الله تعالی پیغمبري په دیوانی الله زمون سر خبري ولي نکئی او تاتینا آیا او یا ولي ناراضی او تاتینا آیا یا ولی نراضی مونگتا یو نخا استا پا صداقت باننی استا پا رسالت باننی او تا تین آیا لولا یکلمن اللہ دا دی دو مطلبہ مپسرین ذکر کردی دی یو معنی ذکر کردی دا چی استا دا رسالت پا بارکی ری اللہ تعالی زمونگ سر خبری ہو کی انک رسولو تفسیر جلالین دا غلی کلی دی یو بلا معنام ذکر کردی دا مپسرینو لولا یکلمن اللہ ولی خبری نکی زمون سر اللہ تعالی یعنی ستا پشانت کی وحی دی اللہ تعالی مونگ تاو کی ستا پشانت کی وحی دی اللہ تعالی مونگ تاو کی کنا نو دا وادا مکی مشرکانو که یهودیانو او کنا ساراو که هر چا کردی خو دا غی اعتراض او تا تینا آیا دا دین مراد تشیدی دا دین مراد اگا مطلوب معجزات تی مراد دی نور د هر پیغمبر د صداقت د فر الله تعالی معجزات را لګلی دي خو مراد د دینه مطلوبه معجزات دي او تاتینا آیا یا ولی ناراضی مونږ ته نخا تفسیر جلالین لیکلی دي علی صدق کا استا په صداقت باندې خو هغه نخا چې هغه مونږ غواړو نو مونږ چې کوم غواړو مونږ ته هغه راکړل شي هغه نخا دی راوړل شي هغه کوم ده اسیتا سو گوری دا سوری قصصو گوری اتسلو یختم نمبر آیات کی براشی فلما جاو ملحق من عندنا قالو لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ علیہ السلام تا پیوزے بانی کتاب ورکلے شوی ونو تا تا پیوزے بانی ولی ندر کلے کی لکن نبی علیہ السلام من یو اعتراض داو مطلوبا معجزی تی مراد دی دا سنا دا نبی علیہ السلام پر اسارت بانی خودیر معجزی وی وچی مونگا کم غوالو نو اغدیوشی لکن یو اعتراض مثلا داو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پیوزے بانی ورک کلے شو تا تا پیوزے بانی ولی ندر کلے کی یا اگور سورة الانبیاء پنزم نمبر آیات کی براشی فلیاتنا بی آیتن کما ارسل الاولون وی دترم اغا موجزات ورک کلے شی لکہ پسرنگی چی مخکنو پیغمبران تا ورک کلے شیو نو دغس موجزات غختل اللہ تعالیٰ فاغی بانی رد کئی کذالک قال الذین دغسی وینا کړي وه هغه کسانو من قبلهم چې مخکې اردیونه مثل قولهم پشان د وینا د دیو باندې پشان د وینا د دیو باندې نو د دین مراد د هرې زمانی مشرکان تی مراد دی چې خپل پیغمبر نه معجزې طلب کړي وي وګورئ دې صورت کې مخکې ذکر شوی وکنه د مکی مشرکانو د نه د موسی علیه السلام په زمانه کې د موسی علیہ السلام په زمانه کې د موسی علیہ السلام نه د څه مطالبه کړې و ارین الله جهرتن دا خبره ته کړې و کنه دغه سید شعیب علیہ السلام قوم آغا مطالبه د معجزې کړې و دغه سید هود علیہ السلام قوم دغه نورو مثل قولهم پشان د وینا د دیو باندې یعنی پشان د طلب کولو د معجزې د دیو باندې چرمکی د مشرکان څنګه معجزه طلب کړي نو دغه سی غیم طلب کړې و تشابهت قلوبهم یو شانت کی شوی دی زلون ددیو پا کوپر کی پا عنات کی پا زد و پا عنات کی تشابهت قلوبهم یو شانت کی دی زلون ددیو تفسیر جلالین لکلی دی تشابهت قلوبهم پی الکپر والعناد ددیو دا زلون دا یو شانت دا یو بل سرا یو شانت کی دی پا کوپر کی و پا عنات کی نغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کھڑی دی تشابہت قلوبهم فی الکفر والعناد د دیو دا زرونا یو شانت کیری پا زد و پا عناد کی دا یو بل شانت کیری آغا مخکینو پیغمبرانو سره هم آغی زد و عناد کڑیو کفر کڑیو انکار کڑیو نو دا نبی علیہ السلام دا زمانی مشرکانو مشرکین عرب اغیم سرکشی وکلا جہل اوک زد و عناد و حسد اوک او دا کفر پا عقیدہ بانی ٹنگ پاتی شد تشابہت قلوبهم یو شانت کیری زنو ند دیو شیخ اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ عغیب ویل وی تشابہت قلوبهم پی کرونا و سوچونا دا طول و کافرانو او دا طول و بیدونو اغا سوچونا و پی کرونا دا طول یو شانت کیری دا مخی زمانی یہودیانو تاو گوری دا نبی علیہ السلام دا زمانی دا غی سوچ او فکر د دې زمانی يهوديان او دا غی تالیسټو دا غی پر کټو ته وګورئ د دې ټول سوچونو فکرونه به خیو شانت کړي تشابهت قلوبهم زړونه یو شانت کړي سوچونو فکرونو دماغ د حق په خلاف باندې ټول یو شانت کړي الکفر ملت واحده کفر دا یو ملت دی دا یو دین دی کافران په خپل منځ کې یو دی مسلمانانو په خلاف باندې یو دی اگر که په قران کې الله تعالی دا ذکر کړي چې دی د یو بل سره دوستان دي نو بیا دا سوال لازی چی قرآن کی پڑیر دوین کی اللہ دغم بیلی چی دا دا یوبل گوری یهود و نصارا دا یوبل تکفیر کی دا سنگ دا بعضهم اولیاء و بعضی دا پا آغذی کی بیا راشی حال دا کی دو تفسیرون و بیا پا دا غایات کی منکو چی را دیم سمطلب دے خود مسلمان پا خلاف بانی طول کافر یو دی سوچ فکر یو دے چی مسلمان پا ستری قبان دے گمراہ کو مسلمان پا ستری قبان بیدین کو نو اللہ تعالی تشابہت قلوبهم یو شانت کیری زنون د دیو په کوپر کې په عینات کې سوچونو فکرونو د ټولو کافرانو یو شانت کیری قد بینن الایات لقوم یوقنون یقینا ښکارا بیان کړی دی مونږه ډیر نه خې استاپ او رسالت باندې استاپ او صداقت باندې لقوم یوقنون د فار دا قوم چې یقین کوي الله تعالی استاپ پر رسالت باندې مونږه ډیر دا هغه جواب تحقیقی دی تاسو یو نه خغواړی د پیغمبر پر رسالت باندې الله تعالی ډیر نخ نازل کړی دی پیغمبر پر رسالت باندې خو چې بچا کی سو کی یقین کین نو دا غیر پر نخ ډیر راغلی د پیغمبر علی صلوات و سلام په صداقت باندې ډیر نخ الله تعالی را لېګل ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم مخکې زواجر الله تعالی بیان کله شبهات او داغي جوابات بیان شل وسا اس بات در رسالت اللہ تعالیٰ ذکر کی او داغی سر متعلقہ پنز خبر بیانی اول خبر نبی علیہ السلام تا تسلی دا او اس بات در رسالت دا نبی علیہ السلام انا ارسلناکا بالحق یقیناً لے گلے تمونگا بالحق بالحق سمانا دا یو قول لمبسرین دارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی المراد بالحق القرآن وہی دا حق نہ مراد قرآن کریم دے تفسیر مظہری دا ذکر کھڑی دی او دا غسی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کھڑی دی نوستر یوم ودا کوئی انا ارسلناکا یقینا لے گلے تمنگا بالحق بالقرآن پا قرآن سرا یو بلا مانا ذکر کھڑی دا ابن جریر رحمت اللہ علی پا تفسیر تبری کی اغوی د حق نو مراد دین اسلام دی انا ارسلناک یقینا لګلی ته مونږه بالحق په دین اسلام سره تا ته الله تعالی دین درکړی دی دین اسلام یا بالحق د پاره د بیانولو د حق هر پیغمبر چې الله تعالی را لګلی دی نو دیر پاره چې د حق بیان کی بشیرن و نذیرا دا دو طریقې د دعوت دی اوس ایمان والو ته منونکو ته زیر ذکر کې ایمان والو تا منون کو تبا خوشخبری ورکی او سوک چی نمانی اغی تبا یرا ورکی اغی تا خوشخبری نشتا دے انا ارسلناکا یقینا لگلی تمونگا بالحق پا قرآن سرا یا تمونگا لگلی پا دین اسلام سرا یا بالحق دا پارا دا بیان اولو دا حق بشیرن یرا ورکو بشیرن زیر ورکو ان کے لی اہل طاعتی تفسیر مظہری ہوئی نذیرن یرا ورکو ان کے لی اہل المعصیتی نافرمانو تا ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کی دل استانا پبارد دوزخیانو کی دیدے کہ اللہ تعالی یو خبر یو نظریہ دا بعض خلق دائی بعض خلق دا سے وی کہ یو کس پا قیامت کی جہنم تلاڑ شی وی اللہ تعالی بے زمانگ تپوس کیا ستانه دې کوي زمونږ نه اډوکه يم نه وای کې یو کس په قیامت کې هم جهنم تلار شي الله تعالی به زمونږ نه تپوس کوي د نبی علیہ السلام په زمانه کې دنیا کافرانو د پیغمبر علیہ السلام نه الله تپوس نه کوي ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشي کېدل ستانه په اړه د جهنميانو کې ستانه دې تپوس نشي کېدل سورۃ الغاشیه وګورئ قران کریم سورۃ الغاشیه یو اشتم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر تد اللہ تعالی دین بیان کا تو بدیو بانی ذمہوار نہیں تو تخف اخلاص بنی دین بیان کا کوئی معنی اللہ تعالی بولے جنت تور کی او کوئی نہ معنی خغٹ جہنم دے اللہ تعالی پے گٹ کے وکی فروتی ستانے اڑو تپوس کی گم نہ خود تخفل ذمہاری بیان تخفل ذمہاری چرے اغا تو اوکا سید قطب پا زلال القرآن کی ذکر کردی دی وظیفتو کا البلاغ والآداؤ ستا وظیفا دا دی امتی وظیفا سدا البلاغ والآداؤ تخپل زمه ادا کا تخپل زمه پاریغ کا تد اللہ تعالی دین خلکو تورسوا بیا که خلق منی ودی منی که نی منی اڑو ودیم نمانی وظیفتو کا البلاغ والآداؤ ستا وظیفا ادا کول دا ادا کول دی ستا زمه رسول دی تا مسئلہ خلکو تا بیان کا کوئی من اللہ وید منی کوئی نہ من اللہ بس اللہ تعالیٰ غٹ جہنم دے جی بہت اللہ ستانہ تپوس نہ کرے دی پبارکی کدا کلمہ ہر سو کوئی کدا غٹکے ہر سو کوئی نہ دٹکے خطا دے اللہ تعالیٰ زمون نہ دی پبارکی بیا تپوس نہ کرے ہاں تپوس پا دی کی چتا دا اللہ تعالیٰ دین رسول ہے وہ کنو دے رسول ہے او گورے سورۃ الرعد کے اللہ تعالیٰ وی سلوی اختم آیات کی فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب اللہ و استا پا ذمہ باندی رسول دی پا مونگ باندی بیا حساب کتاب دیں اللہ با سر بیا حساب کتاب دیں علیک البلاغ پتا باندی صرف رسول دی بس نور دانش ترے چی جہنم تسوک دی اللہ بے زمونگ تپوس کئی اللہ زمونگ تپوس نکئی جحیم لفظ پا قرآن کریم کی پینزش کرتر آغل ہے ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کی دل استانا پا بارد و دوزخیانو کی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دي آیات کی ذکر دا امید نللو دے یہودیانو او دا نصاراو نشدیو با ایمان راوڑی ولن ترضى عنك اليهود دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او مراد دین امت دے پدی آیت کے اللہ تعالی یو حاصل مقصد دے دا دے اے پیغمبر دے کافرانو درزا کولو کوشش مکوا ہاں دا اللہ تعالی دین تداوت ور کوا خو اللہ تعالی وی دا یہود و نصارا وستان کله خوشاله شي چې کله تا دا دیو دین و مانا بس بیا مزی کوا بیا په امریکا کې مګرده بیا په جاپان کې مګرده بیا په روس کې او په چین کې مګرده خو کله چې تا دا دیو د دین خلاف کوا نن سبا د ټولی دنیا دین هغه دین د جمهوریت دی جمهوریت چې مانا په اسلام آباد کې ګرځه مزی کوا کو جمہوریت چری نہ مانا نو بیا پا اسلام آباد کی نہ بیا پا سوات او پا بنیر کی او پا وزیرستان کیم بیا نشی پاتی کی دلے بیا پا باجوڑ کیم نشی پاتی کی دلے بیا پا زی ہیلیکاپٹر و پاسی او کم دے یو غرب گوری دے مجاہدینو یو کاپ او یو غرب گوری او بیا پا غیبانی بنبار کی ولن ترضى عنک الیہود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم دا نن سبا چې دی ډیر خلکو د سنه وای د خکته ګرځ او بره ګرځ او ټلی دی جازونه دی او عیش او عشرت دی ګرځ دا د دیو په دین باندې راضی دی زکه څوک چې دیو په دین باندې راضی او هغه ته هیڅ نه وای بس هغه دی بیا ګرځي دنیا مزه وکي بیا څوک چې دیو د دین خلاف دی هغه تر مجاهد نه د پوسو کې چې هغه خپل ورځ یو شپې څنګه تیری په صحرا باندې هغه شپې څنګه کوي هغه یخی او یخنی او ګرمي هغه څنګه برداشت کوي لوګي او تند هغه بیا څنګه برداشت کوي زیو گور دا یو الیکاپٹر چې راپاسی رپی خبر نو داغه پنجاب نه راپاسی دا څومره تبلیغان مرکزونه یغه تی پاتې شي څومره بازارونه یغه تی پاتې شي دا څومره مدارس دی او دا مدرسې دی او علما دی یغه تی پاتې شي راشی په یو مجاهد باندې بمبار کوي معلومه ده چې دای دا غو د دین نه خلاف دی دا د کافرانو جکم دین دی دا د غي دشمن دی دا غي په خلاف باندې دا جنگیږي ذکر راځي او پاغه باندې بمبار کوي حتی تتبع ملتهم او چیر دیو ملت او دیو دین تری سو نویل بس پا قلار بانی زندگی تیرا ګور دلته کې مل ته هم ویلی شوی دی د قرآن کې به یو نقطې ته سوچ کوئ په دې یاد کې. بیا الله تعالی وایي ولئن اتبعت اهواهم که تا تابیداري وکړله دوی د خواهشاتو مخکې وایي ملت هم بیا څه وایي خواهشات. اشاره شوله دیو ته اشاره شوله دې خبرې ته شیخ الله کبلګرامي رحمه الله هغه یو ډېره زیاته عجیبه خبره کوله وایي دا په ګوړه کې زهر درکوي. کافران خپل مشن پیش کوي ډېر په ښایسته الفاظو باندې تا ته به وایي چې یو سکیم د لونه کم په دې ځای کې لکه نو یو مسلمان ته به چېرته ویلي داسې چې ستا د خور لور د دې ځای نه به ونه ځمه که داسې یې ویل چېرته یو مسلمان ته نو تاسو دا ووایه چې دغه محلی نه به دغه کافر د کافرو چې کوم پروژو والی دا به دې محلی نه بیا وځي چېرته نه شي دي وتلی. خو څه وه د سره ته وایه دې ځای کې ته یو کلینیک ونه کړمه اے په دې ځای کې ته جنکو یو دغه جوړ نه کړم یو مکتب دده جوړ نه کړمه ملت هم ملت ته یو ته ویل ملت. او بیا الله تعالی ورسته ویل ان اتبعت اهواهم په دې باندې ګورې ته پوهې شه دا د خواهشات دي دا د دغه خواهشات دي خو تا ته په د ګوړې په طریقه باندې د ګوړې نوم د تاخلي په ګوړه کې له زهر درکې ای وای تا ته دا واکسین په دې خلی کې ونه کم چې ستا د ماشوم چیرې پاله جوړونه وهي او کینسر یې ونه وهي. دنیا خلک چیرې د کینسر د وجې نه مړه کیږي. دا کینسر په مسلمان کې دی یوازې دا پالچ په مسلمان کې دی که دا په یهودي او دا په عیسائي کې هم شته دی. دا ولې په د کافرو په ملکونو کې دا نشته ری. دا واکسین تاسو په امریکا کې معلوماتو کې دا نشته ری. دا کم په واکسین چې په افغانستان کې مسلمان ته ورکي یا په پاکستان کې ورکي دا په امریکا کې نشته ری. دا ته نه استعمالیږي. دا په بل ملک دا په اسرائیلو کې نشته ری. د مخکې وخت کې اسرائیل دا نتنیاهو دی دا مردار خنزیر دا کوم شی چې دی دا یو دوه دغه ذکر کړی دي. یو خبره ذکر کړې وه او یو ویډیو یو کلیپ راغلی و. یو طرف ته واکسین یو شی داسې کلک کړی دی او یو طرف ته مزایل دی. وایي هغه مسلمان چې ما سره جګړه کوي زما لپاره قوت تیاری په هغه باندې دا استعمالومه او کوم چې را سره مقابله دغه نه کوي او یا هغه مسلمانان چې هغه د دغه جګړې والن دي هغې ته را واکسینو دا ډبې داسې دغه کړی و د دې دا سرنج او د دې دا قطرې چې کومې دای دا کړی وي هغه په دې باندې واچنم وایي هغه نه پرېږدم. مسلمان حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهواءهم بیا چې الله تعالی پرد کوي نو پیغمبر ته وایي ګوره دا د دیو دین نه دی دا ملت نه دی بلکې دا خواهشات دي. نو تا ته به د جمهوریت داسې ښکلی دغه ورته پیش کړي چې غونډ منډ به مزیدار به ورته پیش کړي. دا خو اسلامي جمهوریت دی یو مغربي جمهوریت دی مونږ خو هم د هغې خلاف یو. نو په دې اسلامي جمهوریت کې ستا کم قصاص راغی په دې اسلامي جمهوریت کې تا کم یو غل دی چې د هغې نه دې لاس کټ کړله په دې اسلامي جمهوریت کې چې دا ته وته اسلامي جمهوریت دی په دې کې کم زینانکار سنګسار کړ په دې اسلامي جمهوریت کې تا کم یو هغه سود دی چې هغه تا منه کړ. اسلامي جمهوریت نو اسلامي ډمتوب اسلامي شراب اسلامي زینا دغه بس دغه یو ټکی ربیې ټولو سره کېده بس دغه خبره ده. دغه جمهوریت هغه جمهوریت دی چې هغه ستا جماعت بمباری دا هغه جمهوریت دی چې مسلمان بمباری دا هغه جمهوریت دی چې ستا عالم بمباری دا هغه جمهوریت دی چې عافیه صدیقې په امریکای باندې خرڅه کړې ده. خو دغه جمهوریت دی نو بل کوم جمهوریت دی. نو الله تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کتا د دیو ملت او مان او د دیو ملت سدی ولئن تبعت اهواهم د دیو غ خواهشات د چر دیو خواهشات دی او منل د دیو په مرزی باندې چلیګه بندل روپۍ د تمرازی ډالر امرازی او بیا ورته یو کارت در کی په امریکا کې کګر دی او په کم ملک د کافرو کې ګرځي بس د هر ملک نیشنلټی هغه ساتره وجیب کې در سره د کم ملک ته جزی بیا تللی شي. هغه مجاهد دی چې هغه په پوخ سرک باندې نشي تللی په ګاډي کې نشي تللی دا ولی ځکه چې هغه د هغو د دین خلاف دی هغه د هغه د جمهوریت او د هغه د هغه کوپري قانون خلاف دی. هغه دې په یو غر کې نه خلاصېږي او هغه بل چې دی یار مزې کوي هغه په واشنګټن کې ګرځي. معلومیږي دا چې یو څه خبره شته دی فرق شته دی خامخا په دواړو دعوتونو کې دا فرق شته دی. ولن ترضى عنك اليهود او هي چری برازی نشی استانه یهودیان ولن نصارا او نن نصارا حتا تتبع ملتهم تر دې پوری چې ته تابع شې د دیو د ملت د دیو د طریقې. سید قطب فی دلال القرآن کې ډېر کلی خبره کړې ده مړه غوایه بس خبره به اخلاص شي حتا تتبع ملتهم و اذا سو خبر ده ملت ملت څه شي حتا تتبع ملتهم الا ان تترك هذا الحق تدا حق خبری پریک دانو بس دا د دیو د دین تابعداری دا بیا مزه کوا بیا بر امریکایان هم خوشاله یهودیان هم نه خوشاله بیا ته ویزیم را لیگی بیا ته پیسې را لیگی او بیا ته ټیکټ هم را لیگی نیشنل ټیم درکای حتی تتبع ملتهم الا ان تترك هذا الحق حق پریدا دینی اسلام پریدا حق ته مخ کی سویل ان ارسلناک بالحق نو حق څه شه زکوی طالبان تاسو په دې باندې پوهیږئ دا قرآن د بیا رب ته کتاب نه دی. مخکې حق تاسو ته ما دوه تفسیر ونه کړله، دا د دین اسلام دی. نو حق سره د الله تعالی کتاب دی، د الله تعالی حاکمیت دی، قرآن قانون دی. د قرآن قانون پرې د الا ان تترک هذا الحق، سید قطب فی ذلال القرآن کې دا ذکر کړلی. بس بیا مزید کوه او یو بل خبره ورته وکړه. سید قطب فی ذلال القرآن کې ذکر کړی دی، هغه وی وی انها معرکۃ العقیدۃ، دا د عقیدو جنگ دی. مړه وی لنډ خبر ورته وکړه، دا د عقیدو جنگ دی. دا سید قطب دا یو مجاهد سړی، دا تفسیر ګوره ډیر بهترین فی ذلال القرآن تفسیر چې کوم دی ډیر بهترین، اگر که ګران دی عربی ډیر زیاته ګرانه ده. وی هغه سوی وی انها معرکۃ العقیدۃ، وی دا د عقیدی جنگونه دی روان دي کافرانو له مسلمانانو سره کوي. یو ظاهری جنگ دی، هغه خود باندې بمبار کوي، اگر بانی جٹ جازون را استعمالی، توپخانه د بانی استعمالی. وی حتی تتبع ملتهم قل انه دالله هو الهدى و انها معرکۃ العقیدہ، دا عقیدی جنگ روان دی، عقیدی جنگ سره کوي. دا عقیدی جنگ مسلمانانو سره وکړه. دا یو خبره واوري، په دې یو جنگ کې مسلمانان بریالي دي، د بمبار په جنگ کې، د ډزو په جنگ کې، د بارودو په جنگ کې مسلمان کامیاب دی. که مسلمان زخمی شي هم کامیاب دی، که مسلمان شهید شي نو هغه جنتی دی. خو که په دې بل جنگ کې ووهلې او مغلوب یې کړلې، نو چې د عقیدې په جنگ کې ربانی غالب شو، نو د عقیدې په جنگ کې چې هغه غالب شو ته مغلوب شولې، نو دې ته مرتد مسلمان بیا وي. او بیا د هغې اخري خاتمه هغه په څه باندې کیږي؟ په جهنم باندې کیږي. نو چې په ظاهري جنگ کې دې ووهي، په عسکري جنگ کې نو هغه شهید شي، او چې په عقیدې په جنگ باندې ووهلې نو هغه مرتد شي. نو کله چې په ظاهري جنگ کې ووهي اولګي نو جنتی شي، او کله چې د عقیدې په جنگ باندې ووهي او مغلوب شي نو جهنمی شولې. نو کومه یو کې خطرناکه شوله؟ انها معرکۃ العقیده. سید قطب په ذلال القرآن کې وایي دا د عقیدې جنگ دی. ارمان داره چې ډیر وخت وي په دې باندې مونږ بحث کړی. اوس په دې کې مونږ ویلي وي چې جنگ په دوه قسمه دی، یو عسکري دی، یو نظریاتي دی. بیا د دواړو تعریفونه، بیا د دواړو وسایل، او بیا کومه یو ډیر زیات دغه دی خطرناک جنگ دی. دا کم نس کم دوه یا درې ورځې دغه غواړي درس غواړي ده چې دا مونږ وکړو. خو تاسو ته مې دومره وکړله طلبای، دا کم چې راته ناسي دومره وکړئ چې دا مسایل دې ته لږه توجه وکړئ. خیر دی، زه بیرته ځایونه در وښیم په قرآن کې چې دې دی کې دا مسله ده، دا مسله ده، دا مسله ده، دا پرېږدئ، ما دې باندې تحقیقات وکړئ، مسلمانان د دې نه خبر کړئ. انها معرکۃ العقیدہ، سید قطب په ذلال القرآن کې دغه ذکر کړی دی. انها معرکۃ العقیدہ، سړک بدل وباسمه. انها معرکۃ العقیدہ، پلانې کار بدل وکمه، پلانې بدل وکمه. خو به ربطه په ربطه باندې دا داسې رفتار کوي یهودیان لکه د چینجي په مقدار باندې، دا وړو کې دا لکه وینه ده، دا چې دې ډټ کړی نه عقیده له ختمه کړی نه، دار نبی اقدار له بیا قراریږي نه، دانه داری غرکی داری تباکی چې عقیده نه واغستله، حتی تتبع ملتهم. نو بس بیا به نقلار شي، دا زموږ ملګری دی، اوس ګرځه. ولن ترضى عنك اليهود وهجري برازي نشيستان يهوديان او نصارى حتى تتبع ملتهم، تردي پرچتا پریک دی دغه حق لاره، تردی پرچتا تابعداری او کید دیو د طریقې د دیو د دین. تفسیر جلالین وی حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع دینهم، چې تد دیو د دین تابعداری وک. قل الله تعالی پرت کې ډیر په بهترین طریقې ون. قل دعای پیغمبر انه هدى الله، یقینا دین د الله تعالی هو الهدى، هغه خاص پوره دین دی. ستا دین ته څه ضرورت دی؟ جمهوریت ته څه ضرورت دی؟ ستا عقیدې ته څه ضرورت دی؟ ستا عمل ته مالا ستا هیڅ شی هم نه دی پکار. انه هدى الله، یقینا دین د الله تعالی هو الهدى. انه هدى الله، یقینا دین د الله تعالی هو الهدى، هغه خاص پورا صحیح دین دی. ابن کثیر ذکر کړی دی، هو الهدى هو الدین المستقیم الصحیح الکامل، هغه صحیح دین دی او مستقیم دین دی، کامل دین چې دی نو هو الهدى، هغه د الله تعالی دین دی. ولئن اتبعت اهواهم، او که تا تابعداري وکړله د خواهشاتو د دیو. اوس دا اهواهم یې دلته کې ووایه، ښه دا هغه ملتهم دی، ښه خو تعبیر ته مخکې په ملت سره وشو. دا تفسیر ملا علی قاری رحمت الله علیه یو بهترینه خبره کړې ده. ولئن اتبعت اهواهم، که تا تابعداري وکړله د دیو د خواهشاتو، نو پیغمبر علیه السلام چرته د هغو د خواهشاتو تابعداري کوله؟ نه یې کوله. خو دا ما تا ته ویه، نو ملا علی قاری رحمت الله علیه سره بیا هغه ټکی هغه خپل اخلاص یې کړی دی. ولئن اتبعت اهواهم فرضا و تقدیرا، بالفرض و تقدیر، که تا تابعداري وکړه سره د دینه چې ته د الله تعالی پیغمبر یې، فرضا و تقدیرا، پښتو کې هم خلک دا وایي کنه، بالفرض و تقدیر، که داسې شي نو که ته د الله پیغمبر ولې نه یې، ته د الله تعالی دوست ولې نه یې، تر جبریل علیہ السلام دوست ولی نئی نو اللہ تعالی وی بیا رانا تم نشی خلاصی دلے ستا دا پارا با بیا سوک امدادی نئی سوک بلا دوست نئی چی زمان دی بیا بچکی نو چی دا اللہ پیغمبر تا دیسی وی چی کتا دا کافران دا خواہشات و تابیداری دی وقلالا نو سوک دیران بس کولی نشی منگا تاس بتی بیا بچو دے اللہ تعالیٰ نے چلے کافر و تابیداری مقلل چلے اللہ پیغمبر تی نشی بچ کے دلے بالپرض و تقدیر پردن و تقدیر ولئن اتبعت اهواهم و کتا تابیداری مقلل دی دو خواہشاتوں بعد الذي ورست داغنا جاك من العلم چراغل دیتا تا علم نو قران مالک انستر استار پارا من الله من عذاب الله دا عذاب اللہ تعالیٰ نے می ولی ان تو دوست بچ کو ان کے ولا نصیر او نسو کیم دادی کسوک خالق لینی تبا تا احواهم کی بیا لگی خی خبر زکول غواڑی نو دا تفسیر روح البیان دی کلی کلی دی ډیر عجیب خبر ذکر کړی دی ډیر خوندوري خو اس نا وخت لري هغه ټوله نشم کوله نو دا یو ټکی ورته زویم هغه ولی صحبتی تاثیر عظیم د صحبت د پاره ډیر لوی تعظیمی ډیر لوی تاثیر وی ولی صحبتی و د صحبت د پاره تاثیر عظیم ډیر لوی تاثیر د صحبت د پاره ولین تبعت اهواهم چې کافرانو سره یو ځای شولې دا غینه دی اثر واغسته دی اثرات بستا پا عقیده بانی وشی ستا پا عمل بانی بر دی اثر کیگی خامخا نو بیا هغا مومن مسلمان چرا اغا تبا کیگی نو دا صحبت دا غی ذکر کردی دی چه سوک دا چا تابیداریو کی منی تبا قومن علا اعمالهم خوشیر پی زمرتهم چا چه پا دنیا کی دا چا تابیداریو کل دا کم قومن پا قیامت کی با دا غی سر رافاسی و خوصی با یوم القیامت بی حسابهم و ان لم یعمل بی اعمالهم چه دا غو سر یو زیش ولی اگر کدا غی عملون ندی خپل کردی خو قیامت کی بر سردسی حساب کی گی لکدا غو سر سنگ حساب کی گی اغوی ولی صحبتی تاثیر عظیم و بیا وی د دغه فار د صحبت د فار ډیر لوی تاثیر او بیا شیرونم ذکر کړی دی وای کله چې یو سکروټه دا کی خودلې شي په یرو کې دا کی خودلې شي نو یو بل سکروټه خو لیکن غیری دومره تاثیر پاغي باندې وکي چې هغه ایره چې دی هغه خپل سکروټه هم څه کې هغه مړ کی دا تاثیر د څه شو دا صحبت تاثیر دی نو تاسو ویل دی صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند د نیکانو سره صحبت وکا د نیکانو سره ناسته وکا د قران درس تکینه یو لک ساتو تکینه دا ور باندې خپل اثر وکي او د بدن سره لک سات کینه هغه ور باندې بد اثر وکي چې نسوار کوي اسی د کشکش بخوري په غوګون باندې درشي کنه سیګریټس کینو لک سبوی بخور باندې درشي دا غینه کنه یو غیبت وکي دا غیبه یو څه دغه خوب کتاب ته میلاو شي کنه د بد سلی سره میلاو شکینه سره یو دو درې کندلې بخوتی اسی واوري په لک سات کې دا بخامخه د یو نیک سری سره کینه یو نیک خبر ورته وکي ک نیک خبره او تونه کنه بد بخورته نه کوي کنه نو د صحبت د پاره ولید ولی صحبت تاثیر عظیم ډیر کلی خبرې دې ذکر کړې مالک من الله نشته رساله پاره د عذاب د الله تعالی نه می ولی ان څوک دوست بچ کوون کې ولا نسیر او نسو کیم دادی الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي بل خبره دلیل نقلی د مخکینو انبیا دلیل نقلی د مخکینو علماونه علماء حق د پاره د تصدیق د کتاب او د پاره تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دو اقسام د کتابیانو یو دی حق پرس او دویم دی باطل پرس الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړ دې مونږ هغه ته کتاب یتلون حق تلاوته دری کتاب نو مراد سری یو قول لمپسرین داره چې مراد درین قرآن کریم دی او اهل قرآن تی مراد دی د نبی علیہ السلام امت تی مراد دی قرآن او اهل قرآن دویم قول لمپسرین داره چې نه مراد درین تورات و انجیل دی او داغی حق پرس و علماء تی مراد دی بس هر یو چیشی مونگ تم داغ حکم دی زمونگ هم داغ صفت دی که مونگ دا کارو که او ادا غو د فارم دغه دی نو تخصیص د پاره څه خبره نشته دی الذين اعطيناهم الكتاب کسان چې ورکړل شوی دی ورکړل دی مونږه غی ته کتاب یتلون حق تلاوته دو معنی دی ځان په معنی باندې پوی کی یو قول لم پسرین دار چې یتلو در تلاوت نه ماخوذ دی په معنا د لوستلو سره دی یتلون حق تلاوته چې لولی اغی لرا په لایق لوستلو دا غی باندې چلولی اغی لرا په لایق لوستلو دا غی باندې صحیح الفاظ ادا کئ په صحیح طریقې باندې اغلولی دویم مانا ذکر کړی دا ډیرون پسیرینو و دا یتلو دا تلوون نه ماخوذ دی په مانا د تابعداري سره دی. تفسیر مظهری دا ذکر کړی یتلو نه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه تابعداري کوي دا الله تعالی د کتاب په لایق تابعداري دا غي سره یتبعونه حق اتباعه. تفسیر مظهری دا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ حوالہ بانی ذکر کری دی یتبعونہ حق اتباعہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یتبعونہ حق اتباعہ دا قرآن پورا تابداری کئی اولائک یؤمنون بہ دغ کسان ایمان لری دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب باندے دغ ایمان لری دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب باندے چی تابداری ہے وکی نو الذی فی ایمان ولار. ابن کثیر ذکر کړی دی یو بل معنی ذکر کړی دا هغه وی اذا اقمتموها حق الاقامه که چې تاسو قائم کړئ د الله تعالی کتاب لرا په حق قائمولو سره د الله د کتاب قانون قائم کی نو اولایک یؤمنون به چې قانون دی ول قائم ک نافذ ک نو د پی ایمان راوړ اولایک یؤمنون به. ابن کثیر دا ذکر کړی دی اولار شی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پختنہ و کہ چردیس مطلب دین اغبر تڈیر کلی خبر پی ذکر کی زبرت مختصر خاکہ داغی ویم انور بیا زیم تدرو خود داغی کے بیا گورے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ای زمانی پر اللہ تعالی بنی قسمی ان حق تلاوته دا قرآن کریم حق تلاوت سدے ای یحل حلاله و یحرم حرامه چرا قرآن حلال حلال وگنی او حرام حرام وگنی ویقرأه کما انزله الله تعالی او دس اولولی لکه سرنگی چی اللہ نازل کرده ده بس دای حق لوستل دی اللہ تعالی دی کتاب او بدی که باطل تاویل من که دی تاویلی کی حق تلاوتی دا غده یحل حلاله و یحرم حرامه چی حلال حلال وگنی حرام حرام وگنی او ويقرأه كما انزله الله تعالى دس يقول وللك الله چه څنګه نازل کړي بس دغه ته ولیکيږي حق تلاوت لوستله. او دغه سی پر روایت کراغلی دی دا عمر رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې دی آیات په تفسیر کراغلی دی عن عمر رضی الله عنهما هم الذين اذا مروا بذكر الجنه سالوا الله الجنه و یدین مراد اغه خلق دی کله چې جنت ذکر وشي په قران کې نو د الله نه جنت وغواړي. او بیا وی وای زمرو به ذکر النار نو استعاذ منه وای کله چې د جهنم ذکر وشي نو د جهنم نه پناه یو غواړي په الله باندې. و یدین دغه خلق مراد دی یتلونه حق تلاوته اذا مروا بذكر الجنه سالوا الله الجنه و اذا مروا بذكر النار استعاذ منه د الله تعالی نه په الله تعالی سره دین پناه یو غواړي نو دین مراد دغه خلق دی. ابن کثیر رحمت الله علی دغه روایت ذکر کړی او دغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی اغه وی الترتیل ظاهرا و فهم معانیه باطنا د حق تلاوت اداره چې ظاهری الفاظ په ترتیل سره ولولي په تجوید سره په صحیح طریقې باندې و فهم معانیه باطنا او دغه په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کی بس دقه صحیح لوستل د الله تعالی دا کتاب داری چې الفاظ دی هم صحیح دي په معنا او په مطلب باندې هم ځان پوی کی او حلال دی ول حلال وګنل حرام دی ول حرام وګنل کم ذکر جنت ذکر دے دا اللہ تعالیٰ نہ جنت اغاڑے کم ذکر جہنم ذکر دے دا جہنم نہ پناہ اغاڑے بس دا دا قرآن صحیح لوستل دی اللہ تعالیٰ دے منگا و تاستا ہم دا قسی نصیب کی اللذین آتیناہم الکتاب آکسان چو ورکر دے منگا آغیت کتاب یتلونو الولی دیو آغی لرا حق تلاوتی ہی پا پورا لوستلو دا آغی سرا یا تابیداری کئی دا آغی پلائق تابیداری دا آغی سرا اولائک یؤمنون بہ دا کسان ایمان لری پا دا غبان دے ومن یکفر به او چاچ کو پروکا پر قران ماننے یا تورات او انجیل وانی پا غوخ کی فاولائک هم الخاسرون دا کسان دیو تاوان والدی دیو تاوان والدی. سید قطب ظلال القران کی ذکر کړی دی وای و ای خسارت بعد خسارت الايمان و ای خسارت بعد خسارت الايمان چې ایمان دی پکې و بیل نر دین اورستو بیا بل خساره کمه ده. ومن یکفر به یعنی چې قرآن تابیداری دی ونکړل حلال دی ول حلال ونګړل حرام دی ول حرام ونګړل نو من یکفر به فاولائک هم الخاسرون و ایو خسارت بعد خسارت الایمانی نو دا ایمان ناخوا بل غٹ خسارا و بل غٹ تاوان خونشتر خدا غلوی تاوان دیو کنو زان دی تباو برباد کن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین پدی دو آیتون کی اللہ تعالی ذکر کئی در رسالت سر متعلق دو خبری اول ترغیب دے او دویم تخویف اللہ تعالی ذکر کئی اگر ایخاد قرآن طریقی تا اگر دا بنی اسرائیل حالات اللہ تعالی ذکر کریو پا یا بنی اسرائیل سر ابتدا احوال دا بنی اسرائیل دغه سے شروع شیو اختتام هم اقشان دکیو شولا یا بنی اسرائیل اذکروا ندی مخ کی تفصیل او ټول وضاحت مخ کی بیان شوی یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ په شکر کول سره نعمت تماغه انعمت علیکم جکړه می دی وتا سو باندې تفسیر روح المانی ذکر کړی دی او نورم په سرینو او د دې آیات په تکرار کې حکمت سره وی زیادتن فی النصیحتی دا زیادتوارے دے پا نصیحت کی دیر پار اللہ تعالیٰ دا آیات مقرر ذکر کھڑے دے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی دا اذکرو پا مقابلہ کی تا استماویل کل چی ذکر راشیو پا مقابلہ دا نعمت کی نو آلتا ذکر پا مانا دا شکر سرائی آلتا میتا حوالی و ارسویلیو خوا اذکرو نعمتی اللتی یاد کئی پا شکر کول سرا نعمت تم آغا او دیر دیکی تی مراد بیا سرے نو دا ہر آیات سر چی کما معنا مناسب نو اغبت یا خلیه دل د کې وسه د الله نعمت کمه دی ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا قران د الله تعالی نعمت دی مخک قران ذکر شو الذين اتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوتي الله پیغمبر را لګل دی کتاب او قانون را لګل دی نو یا بنی اسرائیل ذکرو بس دغه لري دغه د الله تعالی نعمت دی دغه ومني انعمت علیکم چی نعام مکر دی بتاسو بانی و انی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غورا والی در کلی دی تاسو تا پا زمانی در طول خلق استاسو بانی استاسو در زمانی پا طول خلق بانی دی وضاحت میر تمخ کی کڑا ویلی شوی دی و تقو یومن تخویف دی دی وضاحت مخ کی ویلی شوی دی پا دنیا کی رخلاصی سلور طریقی دی او پا قیامت کی اغنی چلی گی نو زان بچ کی وتقو یومن وتقو عذاب یومن او ویری گید عذاب دا غورتنا لا تجزی نفس عن نفس لا تجزی چه نبشی دا پکولی حسی او نفس عن نفس دا بل نفس ناشین حس عذاب دا اللہ تعالی دا ول نفس نمراد نفس غیر مجرم دے او دا عن نفس دا دی دویم نمراد نفس مجرم دے یو غیر مجرم نفس نشی را لگی دلے چه دا مجرم نا عذاب لری کی ولا یقبل منها عدلن او نبا قبل دلی شداغین اسا جرمانا عدل سپیدی مالی سا جرمانا ولا تنفعها شفاعت او نبا پیدا ورکی سا سفارش سفارشم سپیدا نورکی او تاستمار سفارش اقسام ویلیو اتا اقسام دا ابن ابی العز پا حوالا بانی شرح عقیدت الطحاوی پا حوالا میرتا اتا اقسام دا شفاعت حق ویلیو چاگا اتا قسم شفاعت آغا پا قیامت کشتا دی او بیا اخیره اختتام مرضب کم ٹکو با نکڑیو چه شفاعت حقا پا قیامت کشتا دے شفاعت بسوک کئی اغا سوک بے کئی چه اغا عقیده را توحیدی انبیاء علیہ السلام دی علماء دی شهیدان دی او دویم خبر اپ گدار چه شفاعت با چه رچار پار که دلیشی اغا با موحد وی او درم شرط لدار چه بعد ازنی دا اللہ تعالی دا اجازت نورست وی چه کل اللہ اجازت وکا نبیاء علیہ شفاعت کولیشی او اتا اقسام دا شفاعت دا مخیر کرشی ولا تنفعها شفاعت او نبا پیدا ورکی سفارش یعنی کافرانو بیدین خلقو تا سفارش پیدا نورکی ولا هم ینصرون او نبر دیو سر آمدد کی دلیشی ندا اللہ او علت کی میرتا نکتب دے کی ویلیو ولا هم ینصرون اسی غر مجهود ذکر شوی دا دیکی اشاره دا تعمیم تا دا اللہ دا طرف نر دیو سر امداد نشی کی دلی ندا غسی دا انبیاء علی سلام دا طرف نا دا ملائکو نا دا دیو دا معبودانو نا دا دیو دا عابدانو نا که چر چا عبادت کرده دی که شاگردان دی موریدان دی نو دا غیر و سر دیو سر امداد نشی که دلی ولا هم جن سرون او نو دیو سر امداد که دلی شی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و صحابه